ni ndani ya mama yako. Na huyo ni Abu Zakaria ambaye alikuwa azungumzia fadhila za Abu Bakar na Umar, lakini amechanganya pamoja kwa fadhila za masahaba kwa ujumla. Amegusia mambo mengi, miongoni mwayo uzushi wa kundi la Kishia katika kuwatani masahaba hawa, hususan Abu Bakar na Umar, eti kwamba walinyang'anya Ali madaraka, walifanya kadha, walimpiga, walimpiga mkewe, walimdhulumu, hakadha. Aliyakuwa barizi ni uongo, si kweli. Almuhimu, baada ya kumsikiliza akhana Abu Zakaria katika mada yake hii, muda wetu unakwenda mbio sana. Hivi sasa tunamkaribisha mzungumzaji wa pili ambaye yeye atakuja kuzungumzia masala ambayo masala hii ni muhimu kuifahamu, nayo ni kitu ambacho wenyewe Mashia wanakiita ndoa ya muta. Wanaita ndoa ya muta au ndoa ya mkataba, ndoa ya muda mfupi. Hili limewekwa katika nadwa hizi kutokana na umuhimu wake, na watu wapate kulifahamu na waweze kuzinduka na wajue kwamba hiyo si ndoa bali ni ndoano. Naam, hiyo si ndoa bali ni ndoano ya kuwavua mabinti wa Kiislamu. Sasa moja kwa moja tutamkaribisha Abu Hassan aweze kutufikishia mada hii kwa muda huu mpaka muda wa swala ya Isha, ambapo tutaswali saa 2 na robo insha Allah. Naam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو kama ilivyotangulia taarifa fupi kwamba nitazungumzia ndoa ya mutaa kama wanavyoiita ndoa ya mutaa. Na hili jambo ni jambo ambalo linahitaji litolewe ufafanuzi kwa kidalili, na kwa yule ambaye anatafuta kufuata njia iliyonyooka aweze kubaini. Na nianze kutoa taarifu kwanza ya ndoa ya mutaa inavyoitwa ndoa ya mutaa, ndoa ya mutaa ambayo ni ndoa tumezoea kusema ya mkataba, ndoa ya wakati fulani kwa ajili tu ya mtu kujistarehesha kwa muda. Ahlul ilmi wameitafsiri, wameielezea ndoa ya mutaa kama ifuatavyo. Nianze na kauli ya Sheikh al-Muhaddith Ibn Hajar al-Asqalani, Allah amrehemu, alipokuwa anasherehesha kitabu Sahih al-Bukhari, akaleta kauli inayoleta maana ya mutaa ni nini. Akasema wa huwa tazwijul mar'ati ila ajalin, ni kumuozesha mwanamke kwa muda. Fa idha qadat waqa'at alfurqa, ule muda unapokwisha basi pale pale ndoa imekatika. Na akaiarifisha vile vile, kwa maana akaifafanua ndoa ya muta, Sheikh Ibn Baz Allah mrehemu vile vile katika ulama al-asri wa zama zetu, akasema nikahul mutaa muajjalun liajalin musamma, ndoa ya mutaa inakuwa ndoa ya muda tu, ule muda ambao umetajwa katika kuoana. Idhan tahal ajalu infasakha nikahu, ule muda unapokwisha ndoa inakatika pale pale. Na akaendelea kusema amma almutaa fafiha almusharata, na muta inaingia ndani yake kuweka sharti shaharan au shaharaini, ima ni mwezi mmoja, ndoa yetu mimi na wewe idumu kwa mwezi mmoja, au sanatan au sanataini, au ndoa yangu mimi na wewe idumu kwa mwaka mmoja au miaka miwili. Bainahu wa baina ahli zaujati, mkataba huu unatangazwa baina ya muoaji na wale wanaomiliki yule mwanamke, au bainahu wa baina zauja, au mkataba ukaishia baina ya muoaji na binti tu basi, hata baba hajui kwamba kunaendelea nini huko. Na hii ndio inayozunguka sana kwa mashia, kwa maana ni anayehitaji na binti. Kwa hakika picha hii ambayo inaonekana katika hii taarifu ina picha ya uhuni wa zinaa moja kwa moja. Anasema wa hadha nikahu yuqalu lahu nikahu mut'a wa huwa haramun bil ijma'. Ndoa hii ndio inaitwa ndoa ya muta na ni haram kwa kila kauli ya mwana wa chuoni mwenye kuzingatiwa, ni haram, ameharamisha ndoa hii. Walam yatasahal fihi illa rafida, hakuna ambao wamefanya uzembe wakaingia ndoa kama hii isipokuwa mashia, ndo ambao leo katika hii jamii tunaishi wameingia, na hii wanaitambua na wanaiendeleza na kuhamasisha. Hata kama nilipata kauli ya Sheikh mmoja asema, ukijaribu kumuomba mshia akuozeshe muta binti yake, huenda ikawa maelewano yakaishia hapo, lakini ahamasisha ndoa ya muta haipo, lakini ukiingia katika nyumba yake unaweza kuambiwa hili na lile, kwa maana haikubaliki. Naam, kuna waliojaribu na wakagonga mwamba, hali yako huyo binti hana ndoa nyingine, yuko tu hivi hivi, lakini hawakuruhusiwa. Sasa ina picha ya namna hii. Swala hili kama nilivyoelezea taarifu hii, kuna vidokezo kidogo nataka nivitoe kabla sijataja dalili za hii mutaa, kama nilivyofanya pale kigogo wakati naizungumzia hii. Ndugu zangu, mashia wana kanuni zao wameziweka. Kanuni walizoweka kwa upande wa hadithi, mmoja katika wanawachuoni wao maarufu katika zama hizi anasema, ambaye ni Muhammad Hussein al-Kashf al-Ghita, ahadu maraji'i shia fi hadha al-asri, katika maraji'i. Kisikia Jalala asema tunao maraji'i wetu, yani kuna ambao sisi lazima turudi kwao, huyo ni miongoni mwao. Anasema hivi, inna shia la ya'tabiruna min as-sunnah, hakika mashia hawawezi kuizingatia hadithi, yani yani nakusudia ahadithan nabawiyya, hadithi za mtume, hawatoizingatia hadithi yoyote kwamba ni hadithi ya kupokelewa, ya kusikilizwa na kufuata, illa ma saha lahum min turqi ahli albayt, isipokuwa ile ambayo imethibiti kwao kupitia ahli albayt, yani hiyo iwe ni hadithi ambayo walioielezea inatambulika na ahli albayt, iwe inatambulika na Ali ibn Abi Talib, iwe inatambulika na Al-Hasan ibn Ali, Hussein ibn Ali, na wale wengine wale katika Ahlul Bait wanaowatambua mashia. Ikiwa riwaya imepitia kwao, wanasema hiyo ndio tunaikubali. Huo ndio msingi ambao wanautangaza. Akasema amma ma yaruihi, ama zile ambazo zinapokelewa na wengine wengine, mithlu Abi Huraira, mfano Abu Huraira, wa Samra ibn Jundub, wa Amr ibn al-As, wa nudharaohum, wa nudharaihim, na wale ambao wenzao wani, ukitaja Abu Huraira sikapokea Abu Huraira Jundubi au nani au wengine wao wasio kuwa katika Ahlul Bait, anasema falaisa lahum inda al-imamiyya. Hao wanapopokea hadithi wakatuambia sisi hadithi yenye kapokea nani? Abu Huraira. Anasema huyu hao hawana daraja yoyote kwetu sisi, illa isipokuwa miqdara ba'udha, labda kama vile yani uzito wa mbu yani riwaya toka kwa nani? Kwa Abu Huraira, yani wanavyochukulia ni kama kijimbu gani hiki, yani hakina nafasi yoyote ya kuzingatiwa. Hata kama ni muttafaqun alayhi kwa ahlu sunna na wote watu wa hadithi wameikubali, lakini nani? Abu Huraira. Hakuna, si hadithi hiyo. Haya ni miongoni mwa maneno yao ambayo wenyewe ndio wanayazingatia. Na kwa upande wa ijmaa wanasema al-ijmaa innama huwa hujjatun indana, makubaliano ya wanawachuoni kwetu sisi yanafanya kazi, liishtimalihi ala qawli al-ma'sumi, endapo makubaliano hayo humo ndani yumo mmoja miongoni mwa wale ambao ni maasum. Wanakusudiwa hao kina Ali ibn Abi Talib ambao ndo maimamu kwao, wanasema huyu ndo imamu wetu wa kwanza. Abu Bakari ambaye anatambulika na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakari ambaye anatambulika na masahaba wengine, Umar ambaye anatambulika na Mtume na anatambulika na Ali ibn Abi Talib, kwao wao hazingatiwi. Lakini unasema ijma tunayoitambua sisi sio eti kwa sababu kuna Abu Bakari, kuna Umar, kuna nani, la, isipokuwa itakuwa hoja likaunihi ijma'an, asema listimalihi ala qawli al-imam al-ma'sum, kwa sababu humo ndani yumo imamu ambaye anayezuilika kufanya makosa, yani imamu ambaye katika wale maimamu wa Kishia akiwemo humo ndo tunakubali, asipokuwemo hatuikubali. Huu ni msingi walioweka Mashia kwa upande wao. Na katika hili alipokuwa anaelezea ndoa hii ya muta, al-imamu ash-Shawkani akatoa kidokezo akasema wala yasihhu ala qa'idatihim, katika swala la ndoa ya muta ukiipeleka kwa upande wa Mashia wala haikubariki kwa mujibu wa msingi walioweka wenyewe. Nao ni upi? Anasema firrujui fil mukhalafati ila Aliin, kwamba katika nasi ambazo zinaftilafu tuangalie Ali anazungumzaje katika swala hilo. Kwa hiyo katika swala la ndoa ya muta endapo wakautumia msingi wao huu, kwamba katika maeneo ambayo dalili zina mgongano, basi tuangalie Ali anazungumzaje, ndoa ya muta pia haitokubalika hata kwa Mashia. Kwa nini? Faqad sahha an Ali annaha nusikhat, kwa sababu kilichothibiti kutoka kwa Ali ni kwamba ndoa ya muta imefutwa. Hili ndilo linalofahamika kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Hili nimependa nilitangulize kabla sijaleta hizi nafsi ambazo zinazozungumzia ndoa yenyewe ya muta, lakini kuna ukumbusho mwingine kidogo ni ugusie kwa haya ambayo yanazungumzwa katika maneno ambayo yamekuwa yananadiwa sana. Tusiuvunje umoja, tusiuvunje umoja sisi Mashia na kadha na kadha, sisi ni kitu kimoja, lakini Mashia wenyewe wana kanuni zao ambazo huwezi wewe kutengeneza umoja na Shia, haitowezekana kwa mujibu wa Mashia wenyewe. Miongoni mwa kanuni zao ni hizi, zinasema hivi katika kitabu chao maarufu Usulul Kafi, kwetu sisi ni kama Sahihul Bukhari, yani jinsi kinavyokubalika na kuaminika. Alipokuwa anaulizwa mmoja katika ulama wao, anasema wajadna ahadal khabaraini muwafiqan lil'amma, endapo tutakuta hadithi mbili, moja katika hadithi hizi mbili inaenda sambamba na hawa jamaa alama, ndo sisi manake, yani watu ambao wapo hapo tu, si wa kielimu elimu, yani wanavutwa vutwa na kuburuzwa buruzwa tu. Na sasa ikawa riwaya inawafikiana na hawa jamaa, yani ahlus sunna wal akhar, na kuna riwaya nyingine mukhalifan lahum, inaenda kinyume na Ahlus Sunna. Itakapokuwa tumekuta riwaya zipo hivyo, tunafanyaje? Wakasema anawajibu ma khalafa al-amma fafihi ar-rashad. Ile ambayo mnaona inaenda kinyume na Ahlus Sunna ndio ya kuchukua nyie. Hiyo ndio ambayo muongozo upo huko. Msiende na wale jamaa, yani chukueni ambayo ipo kinyume nao. Yani kwa makusudi, kwa maana hakuna makusudio kama kuwaunganisha watu wakawa kitu kimoja. Itakayo kwa kinyume nao ndio ya kuchukua hiyo hiyo, ili mradi msiende nao sambamba. Nyingine katika riwaya zao wakasema katika hiyo Al-Kulaini, huyu ni katika wanawachuoni wao ligwiji, anasema da'u ma wafaqa al-qauma fa inna ar-rashada fi khilafihim. Ile riwaya na kauli ambayo inaenda sambamba na hawa Ahlus Sunna wal Jamaa, hiyo msifuate, kwa sababu muongozo sahihi upo kinyume na wao. Muongozo ulio sahihi upo kwa kwenda kinyume na wao. Hii ni kwa mujibu wa mtazamo wa Kishia. Sheikh, punguza speed. Na anasema vile vile katika riwaya nyingine, idha warada alaykum hadithani mukhtalifani fakhudhu ma khalafa alqauma. Mkikuta hadithi mbili zinapishana, msichukue ile inayoenda na Ahlus Sunna, chukueni ile inayokwenda kinyume na Ahlus Sunna. Kwa maana huu ni umakusudi katika kuvuruga. Sasa katika waliovuruga ni pamoja na mambo ya muta. Hii picha inakupa maelezo kwamba ambayo nainukuu naisoma kama walivyonukuliwa katika vitabu vyao. Maana yake jambo vyovyote takavyokuwa Shia alivyojiandaa ni kwenda kinyume na Ahlus Sunna wal Jamaa, kwa kanuni waliyoweka nyuma kwamba itakapotokea dalili kuna ikhtilafu ndani yake, tuchukue ipi? Kwa mujibu wa msingi wa mwanzo ni kwamba angalieni Ali ibn Abi Talib anazungumza nini katika hilo, muende na Ali ibn Abi Talib kwa mujibu wa maneno yao haya. Sasa kwa mujibu wa msingi huo, kama alivyosema al-Imamu Shaukani, swala la ndoa ya mutaa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, nianze kwa upande wake yeye ambaye kwao ndo kama wanavyosema kwetu sisi imamu wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib, yani yeye ni maasumu wa kwanza kwetu sisi Mashia wanavyosema. Anasema riwaya hii ipo katika Sahih Bukhari, hadithi ipo katika Sahih Bukhari kwa nambari 5115. Anasema يقول أخبرني الحسين الحسن بن محمد ابن عيينة أنسمى أنه سمع الزهري زهري أكسمى أخبرني الحسن بن محمد كان اسمه لي خبره حسن بن محمد ابن علي حسن بن محمد أما يعني محمد متوتو علي بن أبي طالب حسن متوتو محمد حسن بن يكو علي ukimwacha Hassan yule mtoto wake. Hassan ibn Muhammad, Muhammadi huyu ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib. Wa akhuhu Abdullah, vile vile mjukuu mwingine wa Ali ibn Abi Talib anayeitwa Abdullah ibn Muhammad. Hawa wawili waliosimulia riwaya hii ni wajukuu wa Ali ibn Abi Talib, wanasema an abihima, wamepokea habari hii kutoka kwa baba yao. Baba yao ndo huyu Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali anasema anna aliyan, hakika baba yangu ambaye ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, anasema qala li ibn Abbas, alisema Ali kumwambia ibn Abbas radiyallahu anhum, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, ibn Abbasi, hakika nabii wa Allah, nakwambia ibn Abbas, hakika mtume wa Allah, naha anil mut'a, amekataza mtume ndoa ya mutaa. Maneno haya yanazungumza nani? Ali ibn Abi Talib. Anamkumbusha Ibn Abbas. Alimkumbusha vipi maneno haya? Kwa mujibu wa riwaya iliyo katika Sahih Muslim, annahu sami'a Ibn Abbas yalinu fi mut'ati an-nisa. Alikuwa anamfikia Ibn Abbas anatoa kauli ambazo ni laini kama zinawafungulia watu kuingia katika ndoa ya muta. Ali ibn Abi Talib anamkabili Ibn Abbas, anamwambia mahalan ya Ibn Abbas, taratibu taratibu Ibn Abbas, taratibu taratibu, unaenda wapi Ibn Abbas? Akamsomea maneno haya, anamwambia inna nabiyya, hakika mtume wa Allah, naha anil muta, amekataza ndoa ya muta, wa an luhumi al-umri al-ahliya zamana Khaybara, amekataza ndoa ya muta, watu wasioe ndoa ya muta, na amekataza watu kula nyama ya punda wanaofugwa hawa kipindi cha vita vya Khaybara. Mwaka wa 7 ilikuwa mwaka wa 7 kwa tarehe ya Hijiria, mtume akiwa amebakisha miaka 3 kufariki, akaharamisha ndoa ya muta. Ali anamkumbusha Ibn Abbas, unalegeza kauli zako, mbona hukatazi kauli zako? Watu wanaweza kupata mwanya. Hii ni nafsi ya kwanza inayoonyesha kwamba ndoa ya muta imekatazwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa hai mwaka wa 7, akiwa amebakisha muda kidogo, miaka 3 tukufariki. Naam. Adhana. Nasema adhana kidogo. Shukrani. Naam. Ikaja riwaya nyingine kuhusu ndoa ya muta. Naam. Akaja kuruhusu mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vipindi vipindi na maeneo maalum, ikiwemo baada ya Fath Makka, wakatoka masahaba wakaenda Hawazin, wakapambana na maadui kule wakawashinda, wakaenda sehemu moja wakakimbilia kule maadui wanaita Autwas, wakawafuata kule kule wakawashinda. Sasa katika harakati hizi mtume aliwaruhusu kwa muda wa siku hizi 3 ndoa ya muta, aliwaruhusu kwa muda wa siku 3. Likarudi katazo, na riwaya hii ni kama alivyosema Salamata ibn al-Aqwa, anasema rakhasa Rasulullah, aliruhusu mtume sallallahu alayhi wasallam ama au tawasin, ule mwaka tuliopigana vita pale au tawas fil muta, aliruhusu ndoa ya muta thalathata ayami, kwa muda wa siku 3 tu, thumma naha anha, kisha akakataza tena siku 3 tu. Rawahu Muslim katika Sahih Muslim namba 1405. Riwaya iliyokuja kufuta kabisa kwamba muta ni haramu, ni haramu, ni haramu, ni hii ambayo inasimuliwa na Rabi' ibn Samra an abihi, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alisema inni, hakika mimi mtume wenu, kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa, nilikupeni idhini, nilikupeni ruhusa ya kuoa ndoa ya muta, wa inna Allaha, na kwa hakika Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyama, amekwisha haramisha kabisa ndoa ya muta mpaka siku ya kiyama, hakuna tena muta duniani. faman kana indahu minhunna shay'un, yeyote ambaye ana mkataba wa ndoa ya muta, yeyote miongoni mwenu ambaye ana mkataba na mwanamke kwa ndoa ya muta, falyukhalli sabilaha, kuanzia kauli hii anaisikia akate mkataba huo, achane naye. Wala taakhudhu mimma ataitumuhunna shay'a, na msichukue chochote ambacho ilikuwa ni mahari ya ndoa ya muta mliokuwa mmewaahidi au mmewapa, si ruhusa kuchukua. Ndoa ya muta kuanzia sasa hivi marufuku kwa mujibu wa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asikudanganye Shia akakwambia ndoa ya muta ameharamisha Omari, ni kwa sababu tu ya majungu yao yale yale dhidi ya Omari, kama Sheikh alivyoelezea kwamba aliwafanya vibaya wa majisi huko, hawasahau, wakatengeneza chuki tu dhidi yake Omar ibn al-Khattab. Naam, ni yalinijaa mate kama nielezee kidogo fadhila zake, lakini naona muda ndio hivyo tena nitasita. Naam. Kwa hiyo muhimu, ndoa ya muta ikawa ni mamnu, marufuku moja kwa moja kwa kauli ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaja riwaya na athari katika Sunan Ibn Majah kutoka kwa Umar mwenyewe, bi isnadin sahih, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema inna rasulallah, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema hakika mtume wa Allah, adhina lana fil muta, alituruhusu muta, baada ya katazo alituruhusu muta, salatatan, kwa muda wa siku tatu tu, thumma harramaha, kisha akaiharamisha tena vile vile. Wallahi, na hapa kwa jina la Allah anaongea ni kiongozi Omar, la a'lamu ahadan, sito mbaini yoyote, tamatta, atakaye ndo atakaye ingia ndoa ya muta, wa huwa muhsanun, hali ya kuwa yeye amewahi kuoa au ameoa na mke mwingine, illa rajamtuhu, nikimbaini yeye mimi nampiga mawe mpaka nakufa, hukumu ya mzinifu. Maana yake Omar anaielewa ndoa ya muta kwamba ni nini, ni uzinifu. Na Omari, kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallallahu alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, anaingia ametuhimiza Mtume tukamata kauli zao. Kauli ya Omari hii hazui, bali anasisitiza, kwa sababu kama walivyoelezewa na wachuoni, kuna ambao katika masahaba ambao wanaweza kuwa hawakufikiwa na katazo la Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni tofauti na sasa. Leo naongea hapa, sasa mtu yuko Uingereza anaweza kuwa hata sasa hivi ananisikiliza. Mtu mwingine yuko wapi leo usikuwa na taarifa yote ya kikao hiki na niseme na dua hii anayo, lakini wakati wa masahaba haikuwa wepesi kama hivi. Linaweza kuzungumza jambo labda mtaa ule mtu likamfikia hapa baada ya muda mrefu sana. Kwa hiyo Omar anasisitiza, baada ya kuona kuna watu bado hawajaelewa kwamba hili limekatazwa, ndio akatoa rasmi kauli hii, ieleweke kwamba mtume amekataza hili jambo kama alivyozungumza mwenyewe Omar ibn al-Khattab. Kwa hiyo swala la ndoa la ya muta kwa mujibu wa ahlusunnati wal jamaa ni kama ilivyosikika, kwa mujibu wa ahlusunnati wal jamaa akiwemo Ali ibn Abi Talib, ambao wenyewe mashia wamejifunga ndoa ya muta haina nafasi, iwe kwa mshia iwe kwa ahlu sunnati wal jamaa, na atakaye ingia ndoa ya muta aenda kufanya zina na si vinginevyo. Hili ndio ambalo liko wazi, lakini ninukuu japo kwa uchache kauli za mashia ambazo ni muhtarakatu za kuongo za kuzua, hazina isnadi zilizonyooka kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wameziingiza kwa sababu msingi wao ni kwamba wao na ahli sunnati wal jamaa ni lazima wapishane tu katika hili, wakaujenga msingi kama huo. Miongoni mwa kauli zao nikimalizia japo kwa uchache hizi dakika zilizobaki, moja hii inasema kama walivyonukuliwa katika vitabu vyao, inna Allah, hakika Allah yaghfiru, anamsamehe almutamatti, mwenye kufanya ndoa ya muta, baada faraghihi min hadhihi aljarima, anapomaliza hili kosa. Aliyeandika ni ahlu sunna wal jamaa, ndio maana kaita ni jarima, kwa maana atakayefanya muta kwa mujibu wa mashia ni kwamba Allah anamsamehe huyo بقدر الماء الذي مر على رأسه عند اغتساله kwa kadri ya maji yaliyomwagikia katika mwili wake wakati anaoga janaba lile la zina, basi kila maji yaliyogusa katika mwili wake inakuwa ndio msamaha unapita humo mote huo. Kwa maana kitoka pale, yani katika sababu ya kupata msamaha wa moja kwa moja kutoka kwa Allah manake ni kufanya zina ya muta halafu kuenda kuoga ile janaba, basi ndio moja kwa moja limefutika lile. Haya ni miongoni mwa hayo walioyaleta leti. Wakasema vile vile wa annahu lam yukallimha kalimatan illa kataba Allahu lahu hasanatan, akimsemesha mwanamke, yani ndo anaelekea kwenye muta hapo mtu akimsemesha mwanamke kumtongoza huko manake, ndio hivyo, naam naam, ndio hivyo hivyo. Kwa utongozaji yule kwa mujibu wa mtazamo wa Kishia, akimsemesha neno basi anasema Allah anamwandikia hasanatan, wema mmoja. Walam yamudda yadahu ilaiha, na hata mnyooshia mkono hivi, naam, anajenga hisia pale, ah, anasema illa kataba Allahu lahu hasanatan, anaandika wema mwingine, wema mwingine huo. Fa idha dana minha ghafara Allahu lahu dhalik bidhalika dhanba, mpaka akimsogelea ha ndio basi dhambi zote bwana huna bwana. Hii ndio habari ya Kishia hiyo. Naam. Nyingine ikasemaje? Niwe naangalia na muda kidogo hapa. Naam. Nyingine ikasema man tamatta maratan wa'idatan utiqa thuluthuhu. Atakaye oa ndoa ya muta mara moja basi thuluthi yake yeye basi anakombolewa, yani kama alifungika katika adhabu ya moto basi thuluthi yake yeye inaondoshwa. Kwa maana huyu tunamfungua kwa kiasi cha thuluthi moja. Tunamuondolea adhabu za moto. Akasema wa man tamatta thala marratain, atakayefanya ndoa ya muta mara mbili utika thuluthahu minan nari, thuluthi mbili yake anaondoshwa katika adhabu ya moto. Wa man tamatta thalatha, na atakayefanya uti nini ile mara tatu ile muta leo kesho kesho mpaka mara tatu zikatimia, utika kulluhu minan nar, basi yani ukifanya muta mara tatu wewe basi si mtu wa motoni tena. Maana yake kwa mujibu wa mtazamo wa Kishia, ina maana wanahamasisha uzinifu. Mwisho nimalizie nikiwa nikijua kwamba dakika zangu ndo hizi sasa, na sipendi kukhalifu zingine na viacha acha kidogo. Anasema hii kama ilivyonukuliwa kutoka kwa As-Sadiq, anasema annahu qala innal muta'a, sadika anasema hakika muta'a min dini, ndio katika dini yangu mimi maimamu wao anasema, wa dini abai, na ni katika dini ya wazee wangu. Lakini wazee wenyewe tukirudisha kwa Alibu na Abi Talib tunakuta vingine. Naam, akasema falladhi ya'malu biha ya'malu bidinina, anayeoa ndoa ya muta'a kwa maana yeye anafuata dini yetu. Walladhi yunkiruha yunkiru dinana, na anayepinga muta basi yeye anapinga dini yetu. Bal innahu yadinu bighairi dinina, na ajijue kwamba anafuata dini sio kwa dini yetu. Wa waladul muta afdalu min waladi zawjati daima, na mtoto aliyezaliwa kwa njia ya muta huyo ni mbora kuliko mtoto ambaye amezaliwa katika ndoa ya kawaida. Wa munkirul mutaa, na anayepinga ndoa ya mutaa kafirun murtaddun, huyo ni kafiri tena ameritadi, ametoka katika Uislamu. Hii ni kwa mujibu wa mtazamo wa Kishia. Ali ibn Abi Talib anaikubali ndoa ya mutaa, naye tutasema nani? Ali ibn Abi Talib hayupo nao. Naam, wao wana dini yao, lakum dinukum. Naam. Kwa Ali ibn Abi Talib na wao tofauti. Kila utakapoenda, yani utakuta Ali ibn Abi Talib na wao hawaendani. Omar kwao si kafiri, ni shaitani. Ali ibn Abi Talib mbona kamuozesha binti yake? Mimi siende mbali sana. Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam. Naam, bila shaka Waislamu wamefaidika na haya ambayo tumesikia kutoka kwa shekhe wetu. Insha Allah, muda umekwenda sana, unataka kuvuka kiasi kile ambacho nimepewa. lakini kikubwa tu ni kuzingatia yale ambayo yamezungumzwa, na kwamba ushia ni dini nyingine. Ushia ni dini kama ulivyosikia hapa kwamba wanasema kwamba anayepinga muta sio katika dini yetu, na sisi tunakataa muta, kwa hiyo sisi sio katika dini yao ya kishia. Kwa hiyo wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Kesho insha Allah tutakuwa na mada mbili muhimu sana. Mada ya kwanza itakuwa inazungumzia matusi ya mashia kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya vitabu vyao, yani jinsi gani mashia wanawatukana masahaba na hayo yananukuliwa kutoka kwenye vitabu vyao. Na mada ya pili itazungumzia kauli za maulama wa Kishafi'i kuhusiana na kundi la Kishia. Je, ni kundi la sawa? Kwa hivyo tuhudhurie kwa wingi inshallah tupate faida. Narudisha maiki hii kwa imam, nasema asalamu alaykum wa rahmatullah.